Wysłuchaliśmy kolejno Georgia McCrae w utworze Rock Your Baby, grupy The Hollies w ich ostatnim wielkim przeboju The Air That I Breathe i dwóch nowych zespołów, czyli The Rubettes i Sugar Baby Love. Ta piosenka w maju 1974 roku spędziła kolejno 4 tygodnie na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii. No a jeszcze później ABBA i Waterloo, czyli zespół startujący do wielkiej międzynarodowej kariery. Numer jeden w Anglii. A teraz numer jeden w Norwegii w roku 1974, czyli Slade i Far Far Away. Between Julie and Jonathan, now you goes on. You know it ain't easy, you've just gotta be strong if you're one of the 60s. And life goes on. To make the big time, maybe they can put it all together in a show that lasts forever. Oh, they would walk the strip at night and dream they saw their naming lights on Desolation Boulevard. They liked the faded light. Susie and Davey, you can make it. But life goes on. You know it ain't easy, you've just gotta be strong if you're one of the 16s. And life goes on. You know it ain't easy, you know you'll never go wrong, 'cause you're all part of the 16s. When Bobby and Billy thought them 68 was out of date, they took the flowers from their hair and tried to make us all aware. Too bad, too late. So they lived from day to day and tried to do it all their way. But 68 was 68, no matter what they say. But life goes on. You know it ain't easy, you just gotta be strong if you're one of the 16s. And life goes on. Hey, y'all wanna go down to Double Gate Drive? Yeah! Well, come on! Za nami trzy piosenki w wykonaniu artystów glam rockowych, którzy w połowie lat 70., pod koniec pierwszej połowy lat 70. święcili na listach przebojów prawdziwe triumfy. Slade i Far Far Away, Sweet i The Sixteens, przebój numer jeden w Danii, tam Sweet byli naprawdę bardzo popularni. I wreszcie Suzy Quatro w przeboju numer jeden w Anglii, w Irlandii, w Australii, czyli Devil Gate Drive. Te dwa ostatnie utwory zostały skomponowane przez spółkę autorską, wtedy bardzo popularną, Nicky Chinn i Mike Chapman. A teraz już David Bowie i Rebel Rebel.

wciąż w koło, co dzień w koło. Wiera trudno wiedzie mnie. Jutro wszystko rzucę i pójdę prosto już. David Bowie i Rebel Rebel, test i przygoda bez miłości, breakout, pójdę prosto i wreszcie zespół Mud w utworze Tiger Feet, numer jeden na brytyjskiej liście przebojów. To również utwór autorstwa China i Chapmana, tej samej spółki kompozytorskiej, która działała i z Suzy Quatro, i z zespołem Sweet. Teraz znowu zmienimy klimat. Po raz drugi dziś Marek Grechuta. Thank you.